Radio 1. Merel Wielaert. Goedemiddag. Nederland staat half onder water. Onze eigen storm Gerrit raast over West-Europa. En een paar maanden geleden stonden overal de bossen nog in brand. 2023 is echt het jaar van het veranderende klimaat. Journalist Maarten van Gestel liftte naar de klimaattop in Dubai en deed daar in de Nieuws-BV regelmatig verslag van. Hij is straks hier met meer klimaatnieuws. En een grote Russische luchtaanval op Oekraïne. Meer daarover in het NOS-journaal met Gert Kluuk. Het lijkt erop dat Rusland de grootste luchtaanval op Oekraïne sinds het begin van de oorlog heeft uitgevoerd. Buitenlandredacteur Giem Balduk volgt de ontwikkeling in Oekraïne op de voet. Giem, hoe groot was deze aanval? Ja, dit was absoluut een van de grootste en misschien wel de grootste luchtaanval op Oekraïnse steden tot nu toe. Het was een massale aanval op de 6 grootste steden van het land. Volgens de luchtmacht ging het om 122 raketten en tientallen drones. En een woordvoerder van de luchtmacht zegt daar ook over dat ze nooit eerder zoveel doelen tegelijkertijd op hun schermen voorbij hebben zien komen. Ja, het waren luchtaanvallen van het westen van Oekraïne tot het zuidoosten van Oekraïne. Het merendeel van de raketten en drones zou zijn neergehaald. Wat zegt dit over de effectiviteit van de Oekraïnse luchtafweer? Ja, die luchtverdediging die is flink verbeterd het afgelopen jaar. Als je deze aanval een jaar geleden had uitgevoerd, dan was de schade niet te overzien geweest. Dan was het vele malen groter geweest dan wat we nu zien. Doorgaans de afgelopen maanden zagen we vaak aanvallen van tientallen drones begeleid met enkele raketten. En dan lukte het soms de luchtverdediging om alles uit de lucht te schieten. Maar een aanval als deze, daar is ook de Oekraïnse luchtverdediging nog niet tegen opgewassen. Ongeveer een kwart hebben ze niet kunnen tegenhouden. En dat zijn enkele tientallen raketten en raketten van drones. Ja, exact. Vooral inderdaad de raketten die ze niet hebben uit de lucht kunnen schieten. Wat is bekend over slachtoffers en schade? Ja, voor zover bekend, en er wordt nog volop puin geruimd en onderzoek gedaan, zijn er 18 doden gevallen en ruim 100 gewonden. Appartementencomplexen zijn geraakt, zijn in brand gevlogen. Ik zag een kraamkliniek, een school, winkels, infrastructuur. En in die getroffen steden zitten delen ook nog zonder stroom en gas. En wat ook mogelijk tot schade heeft geleid is in Polen. Daar wordt gemeld dat er een projectiel het luchtruim is binnengevlogen. Maar het is nog onbekend waar die precies terecht is gekomen, wat het was en wat voor schade het heeft veroorzaakt. Oekraïne zei eerder vanochtend ook dat de aanval met verschillende allerlei type raketten is uitgevoerd. Wat weet jij daarvan? Ja, inderdaad, het was zo ongeveer alles wat Rusland in zijn arsenaal heeft. Volgens de luchtmacht werden er eerst drones op verkenning gestuurd vanuit Rusland. En vervolgens volgden er raketten die onder meer door 18 bommenwerpers gelijktijdig op Oekraïne werden afgevuurd. Vervolgens kwamen daar nog eens 5 gevechtsvliegtuigen bij. En het zijn vooral die hypersonische raketten en dan juist weer in de combinatie ook met die drones, waar eerst de aandacht van de luchtverdediging naartoe gaat, dat het onmogelijk is om die raketten uit de lucht te schieten. Maar Rusland heeft dus een hele arsenaal aangesproken. De schade, het aantal gewonden, lijkt relatief beperkt. Zou je kunnen zeggen, we lopen misschien een beetje vooruit op het onderzoek, maar dat de Russische aanval eigenlijk is mislukt? Nou, dat denk ik niet, gezien dat er toch wel 18 doden en flinke schade is berokkend. Ook de schok die weer door Oekraïne en door de Oekraïnse bevolking gaat op dit moment. Het is natuurlijk altijd de vraag wat Rusland hier eigenlijk mee probeert te bewerkstelligen. Behalve natuurlijk het moreel breken van de Oekraïners. Maar de oorlog win je niet met dit soort aanvallen. Ik denk in tegendeel dat juist de Oekraïners weer meer achter hun leiding gaan staan om Rusland het land uit te jagen. Een woordvoerder van Zelensky, de president, heeft opnieuw nog eens aangedrongen op nieuwe westerse militaire steun. Hoe dringend is het eigenlijk voor Oekraïne, nieuwe militaire steun van het Westen? Ja, het gaat onder meer inderdaad ook over de luchtverdediging. Het waren onder meer waarschijnlijk de Patriots die mede door Nederland zijn geleverd die verdere schade hebben voorkomen. Maar andersom heeft Oekraïne ook echt dringend hulp nodig om op het slagveld zelf, om bij de frontlinie de Russen terug te dringen. Op verschillende plekken zijn de Russen nu in het offensief daar. De Oekraïners hebben het moeilijk. Ze doen er alles aan om stand te houden. Maar er is meer nodig, zeggen de Oekraïners zelf, om ook echt die posities vast te kunnen houden en al helemaal om de Russen terug te kunnen dingen. Giem, dank je wel voor deze toelichting. 2023 was het natste en warmste jaar sinds het KNMI begon met de metingen in 1901. In Nederland viel bijna een kwart meer regen dan gemiddeld. Vooral het voor- en najaar waren extreem nat. De gemiddelde temperatuur was met 11,8 graden hoog. In de zomer waren er geen extreme uitschieters, zegt Peter Siegmund, klimaatexpert van het KNMI.

Stream de feestdagen in stijl met NPO Plus. Are you ready? Dompel onder in een wereld van ongekende verhalen, adembenemende plotwendingen en onvergetelijke personages. Hey. Maak van deze feestdagen een onvergetelijk kijkfestijn. Ja! Ontdek de beste series nu op NPO Plus. Je hebt nog 2 dagen om een oudejaarslot te kopen en kans te maken op de hoofdprijs van 30 miljoen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Het nieuwe seizoen van Caro NCRV's serie Zwanenburg. Stream je nu op NPO Plus. Meer ruimte voor wat rust. Ontdek de Wadden op visitwadden.nl. In de greep van een machtsbeluste keizerin. Händels barokmeesterwerk Agrippina is vanaf 13 januari te zien bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. NPO Radio 1. Merel Wilaert, de nieuwsbv. Goedemiddag, ik zei het net al even, maar ik doe het gewoon nog een keer. Weet je wat een peacemaker is? En dan bedoel ik niet letterlijk een vredestichter, maar peace, zoals in peas and carrots. Erwten en wortelen dus. Chantal Engelen zoekt de hele wereld af naar peacemakers en na 12:30 komt ze daarover vertellen. En ze stopt ook iets in onze tijdscapsule. Je hoort dan natuurlijk ook de laatste column van druktemaker Kees van Amstel. Maar eerst het klimaat. De nieuwsbv. Ja, 2023 was een jaar vol weer- en klimaatrecords. Officieel was het zelfs het natste en het warmste jaar sinds het begin van de metingen. Dat hoorde je net ook in het NOS-bulletin. En om ervoor te zorgen dat het niet nog erger wordt, werd deze maand op de klimaattop in Dubai een historisch akkoord gesloten. Betekent dit het einde van het tijdperk olie, kolen en gas? Het slotakkoord van de klimaattop. Ineens was het er. Met overeenstemming over het afbouwen van fossiele brandstoffen. Hearing no objection, it is so decided. Ja, hoe gaan die fossiele landen om met dit slotakkoord? Ik bespreek de totaal verschillende aanpak van Rusland en Colombia. En dat doe ik met trouwjournalist Maarten van Gestel, die verslag deed van alle ontwikkelingen op die klimaattop. Welkom, Maarten. Dank je. Laten we maar even bij Rusland beginnen, want Rusland heeft veel aan het hoofd. Hoeveel zorgen maken zij zich nou over klimaatverandering? Nou, Rusland is wel een hele opvallende speler in dat wereldwijde klimaatdebat. Eigenlijk op zo'n klimaattop als die in Dubai houdt het land zich vrij stil. Ik bedoel, het is een van de grootste uitstoters ter wereld, maar je hoort ze niet zoveel. En ook in de onderhandelingen bemoeien ze zich niet zo heel erg. Mm. Ze staan best wel bekend als een land dat probeert om al te ambitieus klimaatbeleid tegen te houden. Dus om niet al te harde afspraken te maken over het stoppen met olie, kolen en gas. En het interessante is dat tot een paar jaar geleden waren ze echt helemaal niet met klimaat bezig. Dan had Poetin ook echt van die klimaatontkennende uitspraken. Mm. Maar dat veranderde een paar jaar geleden een beetje. Onder meer door al die bosbranden in Rusland en toch wel zorgen bij de bevolking. En 2 jaar geleden had Rusland ineens een soort van opleving van klimaatambities. En kwam het land met een net zero doelstelling. Ze stuurden een grote delegatie naar de Glasgow klimaattop. Maar sinds die oorlog in Oekraïne is dat toch wel een stapje teruggenomen. Ja. Ineens is toch wel die kolen en olie en gasindustrie ontzettend belangrijk voor de inkomsten van het land. Mm. En zien ze ook dat bijvoorbeeld de zon- en windparken die ze aan het bouwen waren, dat het ineens een stuk moeilijker gaat nu westerse bedrijven uit het land zijn gebannen. Ja, nou lijkt een klimaataanpak en oorlog ook niet heel erg verenigbaar. Ik bedoel, wapens zijn ontzettend slecht voor het klimaat. Wat gaan ze daar dan toch doen bij zo'n top? Wat hopen ze daar uit te stralen? Nou, ik was dus heel benieuwd naar die houding van Rusland op de klimaattop. Ook omdat Nederland en Europa, die negeren Rusland eigenlijk vanwege die Oekraïne-oorlog. Dus als Rusland dat zegt in de onderhandelingen, dan reageert Europa of Nederland niet. Hmm. Dus ik was wel benieuwd van, wat doen zij nou op die top? Dus ik heb ze bezocht op het paviljoen. In de hoop om wat meer over ze te leren. En ik zag inderdaad alleen maar mensen daar van de Russische delegatie. Niet allemaal inmenging van westerse delegaties. En wat me daar heel erg opviel was dat ze toch wel een heel bijzonder project presenteerden. Ja. Naast een soort van stand over kernenergie en waarom dat zo schoon is, hadden ze een soort van tentoonstelling over het Pleistocene Park. En dat is een experimenteel park in het verre noordoosten van Siberië, waar ze eigenlijk allerlei dieren uit de ijstijd willen terughalen. Om zo een soort van laag van mest over de permafrost te creëren, zodat die niet zal smelten en er geen broeikasgassen door vrijkomen. Ja, ik zei net al ja, met een soort raar enthousiasme, want ik dacht, de mammoet terughalen, dat is eigenlijk hoe ik het moet samenvatten, toch? Nou ja, dat is een beetje het summum. Dus ze zijn nu bezig met bijvoorbeeld kamelen en leeuwen en bisons daarna die permafrost halen. Mm-hmm. Maar het einddoel, of in ieder geval een soort van het plaatje dat ze schetsen, is vaak het beeld van een mammoet. Omdat er nu ook wetenschappers in Amerika werken aan een soort van genetisch gemanipuleerde nieuwe mammoeten. En die wetenschappers hebben ook gezegd van, nou ja, als we er een maken, dan krijgen ze daar in dat park in Rusland krijgen ze de eerste. Maar wacht even, terwijl de bevolking zich druk maakt over toenemende bosbranden, gaat Rusland het daar hebben over het terugbrengen van een mammoet. Wat vinden andere wetenschappers daar nou van? Ja, het is heel opvallend. Kijk, op zich vinden wetenschappers het best wel een interessant project om zo'n oud ecosysteem terug te halen en dan meer met het oog op biodiversiteit. Van ja, kun je eigenlijk zo'n verloren ecosysteem van dieren, kun je dat terughalen? Wat betekent dat voor het klimaat? Niemand neemt het serieus als het gaat over het tegengaan van klimaatverandering. En ik denk ook dat je dat mammoetpark op de klimaatop echt moet zien als een soort van afleidingsmanoeuvre van Rusland. Van, ja. Hey, wij doen ook iets bijzonders, wij doen ook ons best. We zijn Jurassic Park aan het maken. Ja, we zijn Jurassic Park aan het maken, maar waar het echt over zou moeten gaan, het terugdringen van fossiele brandstoffen, daar hoor je ze nooit over. Ja, toch hebben zij ook wel het slotakkoord getekend. Dus er moet uiteindelijk ook iets gebeuren op het vlak van hernieuwbare energie. Hoe gaan ze dat doel nou wel bereiken? Ja, ik denk dat dat moeilijk voor ze gaat worden de komende jaren. Kijk, ik sprak daar ook op de klimaatop met iemand die lang voor Greenpeace Rusland heeft gewerkt, tot die organisatie dit jaar verboden werd als een onwenselijke club. Ja. En die vertelde me ook wel van ja, er zijn wel wat regio's in Rusland die werk proberen te maken van die hernieuwbare energie. Alleen als je dat helemaal in je eentje moet doen zonder samenwerking aan te kunnen gaan met bijvoorbeeld westerse bedrijven, dan wordt dat toch wel pittig. Dus je ziet wel dat Rusland die samenwerking met China opzoekt, bijvoorbeeld ook om hun gas te verkopen. En het zou goed kunnen dat ze ook daarmee dan toch gaan proberen om wat meer hernieuwbare energieprojecten van de grond te krijgen. Ja, dus het vooral niet via het Westen te spelen, maar de andere kant op te kijken. Ja, want Rusland heeft via dit besluit ook wel toegezegd om hun hoeveelheid hernieuwbare energie te gaan verdriedubbelen. Ja, maar op een gegeven moment denk ik ook van, je kan nog zo conservatief in dat hele klimaatgesprek staan, maar je kan op een gegeven moment gewoon geen kant meer op. Misschien dat zo'n Poetin en zijn regering dat ook wel beginnen te voelen. Nou, ik denk dat ze ook wel voelen. Kijk, als de hele wereld toch wel toebeweegt naar een eind van fossiele brandstoffen, dan is er op een gegeven moment voor hen ook geen afzetmarkt meer voor al die olie en voor dat gas. Ja. Dus zij zullen ook wel inzien dat ze ook economisch gezien, ze moeten wel, ook een soort van omslag moeten maken. Een ander interessant land, namelijk Colombia, ook een fossiel land. Het is een van de grootste steenkool-exporteurs ter wereld. Hoe afhankelijk zijn zij van die inkomsten? Nou, zeer afhankelijk, want Colombia is een land met veel staatsschulden. Het is eigenlijk een ontwikkelingsland, geen sterke economie. En die economie die ze hebben, die is, ja, ik geloof dat een export voor 40-50% afhankelijk is van die steenkolenexport. Ja, maar zij willen juist die omslag wel heel graag maken. Ja, ik vond Colombia heel opvallend op de klimaatop. Want zij kwamen echt, zij steunden halverwege die klimaatop ineens een idee voor een verdrag. Dat echt een heel hard einde van fossiele brandstoffen inluidt. Nog veel verder gaand dan wat nu eigenlijk het besluit van die top is geworden. En Colombia zegt eigenlijk van, luister, de klimaatcrisis is zo ernstig. Nog veel ernstiger dan de meeste landen onderschrijven. Heel veel dieren zullen doodgaan, mensen zullen doodgaan. We moeten om, wij moeten ook als land, wij moeten af van die fossiele industrie. En een hele nieuwe groene economie opbouwen met windmolens op zee en met groene waterstof die we dan kunnen verschepen over de wereld. Maar daar hebben we geen geld voor. Nee, want we hebben al zoveel schulden / problemen, dus we hebben daar hulp bij nodig. Er is een verdrag opgesteld, staat los van het slotakkoord. Staan daar dan dit soort afspraken in? Wie wordt er verantwoordelijk rondom Colombia? Ja, het verdrag is nog niet opgesteld. Het is een soort van idee voor dat verdrag. Dat heet dan een Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty. En dat is eigenlijk gebaseerd op een heel radicaal verdrag uit de jaren 60 tegen kernwapens, waarin landen eigenlijk zeiden, ja, deze dingen zijn zo gevaarlijk, we moeten de productie ervan aan banden leggen. Hmm. En Colombia wil eigenlijk samen met een groep eilandstaten en ook kleinere organisaties en bestuurlijke organisaties, zoals ook bijvoorbeeld Amsterdam, willen zij echt een hard einde en een verbod eigenlijk op die fossiele brandstoffen. Ja. En het aanboren van nieuwe bronnen. Ja, ik blijf het zo interessant vinden. Want je zei net al een klein beetje waarom. Hè? Dus ze hebben dat ook toegelicht. Maar waarom nou juist Colombia? Waarom hebben zij die urgentie? Is dat misschien omdat ze ook wat meer gewoon echt in contact staan met hun omgeving? Ja, misschien. Je ziet ook wel, politieke partij is daar verkozen. En die ook altijd zijn campagnes heel erg pro-klimaat waren. Maar ook wel met de boodschap, we hebben tientallen miljarden nodig voor de transitie. En als we die nu lenen bij de Wereldbank, dan moeten we rentes betalen. Dan lopen die schulden op. Dus we willen dat wel doen op een manier waardoor we ook die staatsschuld dan meer kunnen kwijtschelden of wat lagere rentes kunnen krijgen. Ja. Dus zij zien heel erg dat ook hun financiële en economische toekomst, dat die ligt in dat duurzame. Want ja, met die steenkolen, daar hebben ze over 40, 50 jaar ook niks meer aan. Maar zij gebruiken dit ook wel als een soort van argument om toch wel extra financiering te krijgen van de rijkere landen en van de van die multilaterale ontwikkelingsbanken. Ja. Ja, want ik wilde je gaan vragen, hè, hoe wil het land die kosten dan gaan dekken als die steenkoolhandel wegvalt? Jij hebt ook gesproken met de Colombiaanse minister van Milieu en Duurzame Ontwikkeling. Hoe willen ze dat dus? Is dat alleen maar geld, zeg maar, ontvangen van rijkere landen? Of zitten er ook wel andere manieren in om die kosten toch te dekken? Ja, wat zij willen echt een hele economie compleet transformeren. Onder meer dus veel windparken op zee en ook windparken daar op het land, omdat je daar een van de sterkste winden ter wereld hebt. Die waait volgens mij 3 keer zo hard als de wind hier waait. Dus je kan ook veel meer stroom opwekken. En ze willen daar dan groene waterstof van maken die ze dan kunnen verkopen als een soort van duurzame brandstof aan bijvoorbeeld Nederland. Ja. Daarnaast willen ze ook meer, zeg maar, nature-based toerisme trekken. En ook wat meer landbouw van de grond krijgen. En daarvoor hebben ze van investeringspakket op tafel gelegd dat ze met tientallen miljarden die ze nodig hebben. En nu met de boodschap, help ons met dit geld en help ons om ook klimaatbestendig te worden en ook ervoor te kunnen zorgen dat die broeikasgassen wereldwijd omlaag gaan. Mooie lange termijn visie eigenlijk dus. Hey, de volgende klimaattop die zal plaatsvinden in Azerbeidzjan. Daar gaat ook de focus liggen op klimaatfinanciering. Ga je erheen? We hebben het op de redactie nog niet besloten. Iemand zei al tegen mij van, je bent met de trein geweest, je bent liftend geweest. Misschien moet ga je nu doen? Misschien moet je met een luchtballon gaan. Ja, kruipend. Mag je nu alvast beginnen? Ja, of met de fiets. Ja, of met de fiets. Dus we moeten nog verdelen en plannen, maar er gaat sowieso iemand van Trouw naartoe. Okay. En het wordt weer een hele interessante klimaatop. Nou, ik hoop in ieder geval dat je gewoon verslagperk komt doen erover. Bij ons in ieder geval. Nou, en bij Trouw natuurlijk. Ik kom graag weer langs. Dankjewel. Trouwjournalist Maarten van Gestel. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Ja, ik wilde er niet doorheen praten, dus ik wacht nog maar even. Je hoort de clandestino van Manu Chao. De Nieuws BV. Zo, ja, je hoort het. We gaan komende maandag ook weer knallend het nieuwe jaar in. Maar op steeds meer plekken is het verboden om zelf met vuurpijlen en sierpotten in de weer te gaan. En het wordt dus extra belangrijk om het op andere manieren te regelen. Kijk naar grote georganiseerde vuurwerkshows bijvoorbeeld. Hoe zet je nou zo'n goede vuurwerkshow neer? Hoe bereid je het voor? Daarover ga ik praten met Klaas Rodé, eigenaar van evenementenbureau Fuse. Klaas, welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Hey Klaas, jij bent organisator van vuurwerkshows. Hoe lang doe jij dit al? 2007, 2008 jaarwisseling voor het eerst in Rotterdam bij de Erasmusbrug. Ja, die kennen we denk ik inmiddels allemaal wel. Wereldberoemd zou ik bijna willen zeggen. Hoeveel vingers heb je nog? Ik heb ze allemaal nog. Oké, gelukkig. Ja. Dat komt ook wel misschien omdat je die shows dus doet en die thuis voor je deur een potje afsteekt. Nee, en om vuurwerk af te steken in Nederland moet je echt volgens zware maatregelen, zeg maar, de veiligheidsmaatregelen treffen. En dat is heel veilig. Ja, daar dus wordt hier heel streng op gecontroleerd. Precies. Hè? Ja, ja. Hey, jullie organiseren die vuurwerkshows op de Erasmusbrug. Die zijn beroemd, zoals ik al zei. Ja. Maar ook op het Museumplein in Amsterdam. En wat kunnen we daar nou verwachten? Ja, het mooie is, op Museumplein kunnen echt gewoon 60.000, 70.000 mensen met elkaar staan. Alleen dan kan je dan niet natuurlijk het grote vuurwerk afsteken, want dat is gevaarlijk. Dus daar hebben we heel mooi een enorm object gebouwd van licht met 37.000 lichtpuntjes. Een soort van halve explosie. Ja. En daar gaan we met licht eigenlijk de explosie van het vuurwerk namaken. Oké, dus je krijgt een soort mix. Het wordt een mix en dan gaat er vervolgens ook nog weer echt vuurwerk ook weer verder uit. Zodat je dat het verlengt. Maar dat wordt wel een spektakel. Ja, en nou ken ik ook wel dat soort shows met drones bijvoorbeeld. Maken jullie daar ook gebruik van? Ja, zou ik heel graag willen doen. Het probleem is alleen dat die drones boven mensen vliegen. En een museumplein zou je dan helemaal moeten afzetten om ze te laten vliegen. En ze zijn redelijk gevoelig voor weer. Oh, en dat is nou juist precies en wat moeilijk gaat worden. Dat is nou net lastig met oud en nieuw inderdaad. Ja, ja. Ja. Hey, hoe lang duurt zo'n voorbereiding nou? Ja, wij hebben hem vorig jaar gedaan, het Museumplein. Toen mocht helaas het vuurwerk niet doorgaan. Inmiddels hebben we de hele compositie opnieuw ontwikkeld die eigenlijk nog minder afhankelijk is van vuurwerk. Ja, en daar begin je letterlijk de dag na op 1 januari eigenlijk al over na te denken. Ongelooflijk. Ja. En met hoeveel man? Nou ja, in eerste instantie denk ik met ongeveer 20 mensen. Want we hebben een constructie gebouwd. Die constructie die is 30 meter hoog en 60 meter breed. Nou, dat is sowieso al een behoorlijke uitdaging. Daar denken allemaal mensen over na hoe je dat dan ook qua constructie kan maken. Ik kan het leuk bedenken, maar het moet ook nog gebeuren. Ja. En uiteindelijk op de avond zijn we ongeveer met 250, 300 mensen bezig. Ja. Hey, even. Vorig jaar waren jullie natuurlijk ook al in Amsterdam. Was minder vuurwerk, iets meer lichtshow. En sommige vonden dat vorig jaar wat tegenvallen. Dat las ik vanochtend in de Telegraaf. Waarom kiezen jullie dan toch opnieuw weer voor deze vorm? Nou, vorig jaar mocht helemaal geen vuurwerk in heel Nederland afgaan. Dus wij waren de enige die nog door konden gaan. En bij ons was er ook een behoorlijk gedeelte vuurwerk. Dus dat gedeelte van de show ging niet door. Dus je miste gewoon een gedeelte van de show. Ja. Inmiddels hebben we daar natuurlijk wel weer van geleerd. En we willen nog wat weersafhankelijker zijn. Want het is nu ook weer spannend natuurlijk voor dit jaar. Dus we hebben een hele andere compositie gemaakt die eigenlijk echt die explosiekracht van vuurwerk heeft. Ja. Waardoor we daar minder afhankelijk van zijn. Hey. Maar goed, ja, nou ja, dat is het. Nou ja, je van elke keer leer je weer, toch? Zo zou je het ook kunnen zien. En wat is nou dus het geheim achter een goede vuurwerkshow? Waar zit het hem in? Nou ja, je wilt het nieuwe jaar ingaan op een lekkere, enthousiaste, euforische manier. Dus het moet impact maken. Het moet je echt even lostrekken van het afgelopen jaar en vrolijk het nieuwe jaar inhelpen. Ja. En dat moet met kracht en power. En wat zijn nou de laatste trends? In vuurwerk heb je tegenwoordig, dat is heel leuk, kan je hartjes schieten, kan je cijfers en letters schieten. Met licht is het mooie dat je heel snel heel veel verschillende composities kan maken. Ik bedoel, in feite, als je met 37.000 lichtpuntjes aan het werk gaat, ja, dan kan je de meest gekke dingen creëren. En juist die mix, die is wel interessant. Dat zag je in Londen ook 2 jaar geleden tijdens corona. Die had ook echt een mix van drones, licht en vuurwerk. En ik denk dat die mix wel steeds verder gaat worden doorgevoerd. Ik ben enorm benieuwd. Ik woon in Amsterdam, dus ik ga sowieso kijken. Klaas, ik wil je bedanken en een ontzettend fijne, succesvolle jaarwisseling gewenst natuurlijk. Ja, en als je nou eerder wil komen, om 7 uur hebben we al junior uitvoering. Want je kan het natuurlijk gewoon al een keer doen. Dus dat is, je bent welkom. Dat is perfect voor mij, want ik ben een beetje bang voor vuurwerk. Nou, leuk dat je komt. Ja, je kan trouwens ook kijken live naar SBS6 en RTL. Dan kan je Rotterdam en Amsterdam daar zien. Ja. Dankjewel. NPO Radio 1. Ja, na... Merel Wielaert. Zo. De Nieuwsbv. Weet ik ook weer hoe ik heet. Na 12:30 praat ik met Chantal Engelen. Zij wijdt haar leven aan de strijd tegen voedselverspilling. En ik hoop dat de moeder van cabaretier Ronald Goedemond meeluistert. Want die is geloof ik niet al te zuinig met eten. Zijn we net klaar met eten? Ik heb mijn moeder... Kijk nou aan, zegt ze. Ronald, wil je nog carbonade? Nee, dankjewel, mam. Ik ben klaar met eten, zei ik net al. Hè? Ik hoef helemaal niks meer. Oké, moet je nog boontjes? Je hebt niet veel gehad. Nee, ik hoef helemaal niks meer. Ik ben helemaal klaar. Dankjewel, mam. Ik hoef niks meer te eten. Oké, ik kan vissticks maken. Nee! Ik hoef niks meer te eten. Niks. Oké, moet je nog wat yoghurt? Nou! Ja, dat en meer na de lunch dus. Nu eerst Gert Kluuk met het NOS Nieuws. NPO Radio 1. De massale Russische luchtaanval op Oekraïnse steden bewijst nog eens dat er geen sprake kan zijn van gesprekken met Moskou over een bestand. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken in Kiev. Volgens dat ministerie heeft Rusland maar één doel, de volledige vernietiging van Oekraïne. Bij de aanval van vannacht kwamen zeker 12 mensen om het leven. Het merendeel van de ruim 150 drones en raketten werd door de luchtverdediging onderschept. 2023 was het natste en warmste jaar sinds het KNMI begon met de meting in 1901. Vooral het voor- en najaar waren extreem nat. De winter was heel zacht en de zomer ongekend zonnig. Een nat en warme jaar hangt samen met klimaatverandering, zegt het KNMI. Maar zoveel regen als dit jaar zal een uitzondering blijven. Rentetarieven voor sociale leningen verschillen sterk van gemeente tot gemeente, blijkt uit onderzoek van de NOS. Sociale leningen zijn bedoeld voor mensen die niet genoeg inkomen hebben voor een lening bij een gewone bank. Zij zijn aangewezen op een gemeentelijke kredietbank. Na Colorado wil nu ook Maine voorkomen dat Donald Trump dit voorjaar meedoet aan de Republikeinse voorverkiezingen. Maine stelt dat moet worden voorkomen dat Trump ooit nog president wordt, gezien zijn rol bij de bestorming van het Capitool. Of hij ook echt wordt uitgesloten, staat nog niet vast. Erwin De Hart, hoe gaat het op de weg? Het gaat goed op de weg. Er zijn een paar files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. 5 kilometer tussen Stroe en Hoevelaken. 10 minuten vertraging. 10 minuten vertraging ook op de A12. Utrecht richting de Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Duiven. 5 kilometer file. A12 Duitse grens richting Arnhem. Een kwartier extra tussen de Duitse grens en Duiven. 10 kilometer file. Op de A16 Rotterdam richting Breda. Lagen stukken hout op de weg bij Dordrecht. 4 kilometer file. Weg is vrij. De vertraging is teruggelopen tot 5 minuten. En 325 Nijmegen richting Duitsland tussen Ubbergen en Beek. 10 minuten vertraging over 2 kilometer file. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Ja, en ook op de laatste vrijdag van 2023 is dat voor het laatst Kees van Amstel. En Kees, ik kijk even naar je. Normaal gesproken word je aangekondigd door Patrick Lodiers. En voor je laatste doen we dat natuurlijk ook. Bijzonder goedemiddag. Elke vrijdag om 12:30, Kees van Amstel. En niet zomaar Kees van Amstel, nee. Kees van Amstel met een buitengewoon goed verhaal. En ik ga hem missen. En ik kondig hem altijd aan met dezelfde woorden. En ik ga het gewoon nu doen. En het zal nog jarenlang door mijn hoofd galmen op vrijdag om 12:30. Dames en heren, op vrijdag, uiteraard, Kees van Amstel. Dank. Een mening. Ja, welke mening geef je als je nog maar één keer je mening mag geven? Dit is mijn voorlopig laatste, mijn 395ste. Ik heb nog een nier aangeboden hier bij de Nieuwsbv om dat tenminste de 400 vol te maken. Helaas miste niemand hier dat belangrijke orgaan. Exact 9 jaar geleden ging mijn eerste druktemaker op Radio 1 over misstanden in het onderwijs. Het las droevig terug dat alles wat ik toen schreef eigenlijk alleen maar is verergerd. Het is de tragiek van de columnist. Je kan een probleem nog zo scherp aankaarten. Helpen doet het meestal nooit. Nou, één keer maar. Één keer vertel ik op het eind. Cliffhanger. Maar daardoor word je als columnist onvermijdelijk cynisch. Wat niet helpt bij een positief mensbeeld. Kijk, als ik dit hoor deze week... Rijksambtenaren die houden opnieuw een stil protest omdat ze vinden dat Nederland zich hard moet maken voor een permanent staakt het vuren in de oorlog tussen Israël en Hamas. Ene kant denk ik, mooi. Mooi toch dat die verontruste Rijksambtenaren het willen opnemen voor de ellende in Gaza. Maar de cynicus in mij denkt al snel, nou, wat een offer. Een sit-in in waarschijnlijk werktijd. En waarom nooit gedaan bij andere misstanden in de wereld? Oeigoeren, Yazidis, Israëlische slachtoffers ook misschien. De toeslagenaffaire. Of nee, bij die laatste waren ze zelf betrokken. Moet je misschien niet eerst even de shit op je eigen ministeries oplossen? Is dat te cynisch? Het Gaza-protest begon, geloof ik, bij ambtenaren van Volksgezondheid. Waar binnenshuis, blijkens het nieuws van vorige week, een verschrikkelijke pest- en treitercultuur heerst. Racisme, discriminatie, tot suïcidale ambtenaren aan toe. En het gaat al zo slecht met de zorg, thuiszorg, jeugdzorg. En willig is een WOP-verzoek in, VWS. Ja, geef er eens eentje terug. Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Of is dat passé? Luister, ik weet dat die ambtenaren het goed bedoelen. En wees gerust, wat ik ook zeg, het heeft toch geen invloed. De ambtenaren willen wekelijks demonstreren voor het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Oh, elke week van onze belastingcenten. Ja, ik geef het toe, dat is een beetje rechts. Ik voel me echter weer zeer links als ik dit hoor deze week. Voormalig VVD-minister van Infrastructuur Cora van Nieuwenhuizen bemoeide zich wel degelijk met de energiesector voordat ze daar lobbyist werd, blijkt uit stukken. Kijk, zo kennen we de VVD weer. Corrupte Cora lobbyde lucratieve contracten binnen voor haar nieuwe energiewerkgever, terwijl ze nog minister was. Lekker ge-VVD'd, wijfie. Had mevrouw van Nieuwenhuizen nog wat te zeggen naar dit schandalige nieuws? Luister naar het Rutteaanse antwoord. En ze zegt zelf dat ze integer wilde zijn, maar dat haar politieke antenne niet scherp was. Haar politieke antenne was niet scherp. Nee, haar antenne stond een beetje krom richting haar eigen portemonnee. De VVD heb ik denk ik het hardst aangepakt hier. Wat ik Mark Rutte het meest kwalijk neem is dat hij gedurende zijn lange heerschappij het vertrouwen in de overheid tot een triest dieptepunt heeft laten dalen. Alleen, links wist er zo weinig tegenover te stellen. Ik ben ook maar een teleurgestelde socialist. Als student had ik Karl Marx en Friedrich Engels aan de muur hangen. Oh yeah. Maar ik wist, toen ik Felix Rottenberg als Tony Montana in witte lakschoenen bij De Wereld Draait Door zag zitten en Rob Oudkerk in een Hawaii-shirt bij Pauw en Witteman, alsof hij meespeelde in Magnum P.I., toen wist ik dat de achterban een beetje uit het oog was verdwenen. En je hoeft echt geen Hans Peckman-trui aan. Maar de nieuwe linkse goeroes als Sander Schimmelpenning, die de bezorgde gewone man, ooit de doelgroep van links, de socialisten, nu reduceren tot de egoïstische, volgevreten, domme middenklasse. Dat helpt ook niet, Sander. Genoeg mening. Tot hier. Eén ding is wel opgelost na een druktemakerscolumn. 27 oktober 2017 had ik het over de kassa's van Lidl en Aldi. Over de korte impactband na de kassa. Ik schreef het moment waarop je de Lidl en de Aldi gaat haten. Intens haten. Na de kassa is er namelijk niets meer. Alleen een piepklein plateautje van hooguit 30 centimeter om je boodschappen op neer te zetten. En dan een afgrond. En dan beland je in een soort zeskampspel met boodschappen, tas en cashière. Ik kreeg iets van 1500 reacties. Nog nooit gebeurd. En wat schetst mijn verbazing? Bij de meeste van die supermarkten hebben ze nu een lange inpakbak. Geen zenuwslopend inpakspel meer. Verbeter de wereld, begin bij je supermarkt. Dank aan alle lieve mensen van de Nieuws BV. Dank BNNVARA, die nooit inzagen vroeg in teksten vooraf. En dank aan één man die vanaf het prille begin al mijn, let op, 214 gigabyte aan audiofragmenten heeft gecheckt, gezuiverd en mooi gemaakt. Leon Polman. Allemaal een beter 2024 en hopelijk tot ziens. Ja, dankjewel Kees. Ook voor die inpakbak trouwens. Ja, ik vond het ook wel heel storend, die korte. En er is trouwens nog iemand die iets tegen je wil zeggen. Hallo Kees, Leon hier, je favoriete regisseur op vrijdagmiddag tussen 12 en 2 op Radio 1. Ja, Leon Polman, die zat op vrijdag altijd aan de andere kant van het glas. Hij is even aan het rekenen geslagen. Met een gemiddelde van 10 instarts per column en 45 columns per jaar. En dat zo 9 jaar lang. Pak een beet, 10 keer 45 keer 9, meer dan 4000 instarts hebt zitten knippen. Ik denk dat dat gewoon een wereldrecord is. Ja, en nog een laatste schrale troost. Dat mocht jij de komende vrijdagen in een zwart gat vallen op vrijdagochtend, dat ik jouw gezelschap houd tussen 11 en half 12. Want wat moet ik dan de komende tijd op vrijdag vlak voor de uitzending doen als er niks hoeft te worden geknipt? Ja, dankjewel Kees voor al je mooie columns. Dankjewel. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op X. Ja, traditioneel sluiten we het jaar af met de oudjaarsconferentie. En als je dan nog niet genoeg hebt gelachen, dan kun je misschien wel een show gaan kijken van Taylor Tomlinson. Want in 2024 wordt het een bijzonder jaar voor deze comedian. Dan start namelijk haar late-night talkshow After Midnight. Maar eerst willen wij weten wie die Taylor Tomlinson eigenlijk is. Anne Fleur Schipper, presentator van Op de Matrix. En natuurlijk ook fan van Taylor Tomlinson. Goedemiddag. Ja, zeker. Hoi, goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Anne Fleur, vertel, wie is Taylor Tomlinson? Ja, Taylor Tomlinson is eigenlijk een van de meest populaire comedians van het moment. En met name online is zij echt gigantisch. Ze heeft iets van 2,5 miljoen volgers op haar TikTok-kanaal alleen al. Daar is ze ook echt giga doorgebroken. Ze is pas 29 jaar oud en sinds haar 16e al bezig om aan de weg te timmeren. Dus ik bedoel, ze heeft er al best wel wat jaren op zitten, ook al is ze nog heel erg jong. Ja, ze begon in de kerk, hè, geloof ik. Ja, met een soort stand-up lessen kreeg ze en daarna dacht ze van, ja, dit moet ik gewoon gaan doen. Ze komt uit een vrij religieuze achtergrond, daar maakte ze veel grappen over. Haar moeder is op jonge leeftijd overleden. Ze maakte ook daar vrij harde grappen direct over. Dus ze viel meteen best wel op, jonge leeftijd. Alleen de laatste jaren heeft dat een soort bizarre vlucht genomen, wat TikTok voor soms meerdere jonge comedians kan doen. Matt Rife, een ander voorbeeld daarvan. En zij is heel erg scherp op publieksinteractie. Zij kan ontzettend snel wisselen van een grap die ze heeft gemaakt. Iemand in het publiek roept iets en ze springt daar bovenop. En ze is heel erg, zoals dat in Amerika noemen, relatable. Dus, ja, en ze kent die TikTok-generatie natuurlijk ook goed. Wat misschien wel goed is, is ook om gewoon even te horen wie dit nou eigenlijk is. If you grew up religious and you're not anymore and your adult friends find religion, it feels like God is your shitty ex-boyfriend who's now getting it together for your friend and you just have to watch it happen on Facebook. They're like, have you met God? He's amazing. And I'm like, yeah, I grew up with God. He's a douchebag, all right? That joke makes it sound like I resent my religious upbringing. And I do, so I nailed it. Ja, Anne Fleur, jij noemde het net al even. Ze heeft het veel over die christelijke opvoeding. Ja. Tegelijkertijd zei jij het woord relatable. Hè? Mensen herkennen zich in haar. Ja. Lacht christelijk Amerika hierom? Nou, ik denk het ook al, want het is niet een soort keiharde veroordeling. Het typeert zelfspot heel erg haar werk. En dat zit zowel in haar christelijke achtergrond, maar zij maakt juist ook echt heel erg veel grappen. Dat is eigenlijk het gros van haar werk over haar dateleven. En over hoe ingewikkeld zij is om een leuke man te vinden. En haar problemen daarmee. En ook over mentale gezondheid. Ze is bipolair. Daar maakt ze allemaal grappen over. Eigenlijk haalt zij de angel uit heel veel grote onderwerpen. En maakt het dus heel toegankelijk voor links en rechts. Zij is een soort, bijna een soort verbindend figuur. Ja. Even groot gesproken hoor. Maar ik wil het zeggen, in zo'n gepolariseerd land als Amerika vindt iedereen haar leuk. Van alle kanten eigenlijk. Nou ja, en met name dus jonge kijkers. Omdat ze die TikTok-volgers al heeft, online volgers überhaupt. Ze heeft ook al 2 Netflix-specials gemaakt. En daar is dus een migratie van die jonge kijkers naar die specials ook. En dat wil tv natuurlijk. Want Late Night is hartstikke populair, altijd al geweest. Ja, hoe komt dat eigenlijk, dat zo groot is in Amerika? Denk aan een James Gordon, aan een Jimmy Fallon. Ja, dat zijn echt wereldsterren. Dat zijn inderdaad wereldsterren. Jon Stewart, daar hou ik heel erg van. Die zingt ook altijd niet meer. Ja, dat is geweldig. Ik denk omdat zij... er is wel eens wetenschappelijk onderzoek naar gedaan, dat satirische televisie, wat Late Night per definitie eigenlijk bijna altijd is, met een paar uitzonderingen, nieuws en informatie heel interessant en grappig en leuk en fris kan verpakken, waardoor mensen het begrijpen, het snappen en er een mening over kunnen vormen. Dus het is niet alleen een soort van hahaha, we lachen om grappige dingen. Er zit vaak ook best wel iets van inhoud in. Ik bedoel, kijk naar Zondag met Lubach, de avondshow. Die doet dat eigenlijk natuurlijk ook. Ja, goede vergelijking. Misschien een beetje afgekeken zelfs. Een van de weinige shows in Nederland die dat heel erg goed doet. Zeker. Jon Stewart noemde je al, Trevor Noah noemde je al. Dat die hebben echt impact op het publieke debat. En ook over het politieke gedeelte daarvan. Zeker. Maar gaat zij dat dan ook doen? Nou ja, wordt interessant, want zij krijgt haar show in 2024. Ik ben benieuwd hoe erg zij de politieke kant op gaat. Kijk, sowieso wordt zij de enige vrouw, hè? Want we noemen net allemaal namen op. Zij is de enige vrouw in het late night veld. Ja. En dat aan zich is echt al, ik bedoel, het is niet de eerste hoor. Joan Rivers in de jaren 80 al. En intussen zijn er heel veel de revue gepasseerd. Maar die zijn ook allemaal, moesten ook een nieuw format eigenlijk bedenken. Zij krijgt een bestaand format al een beetje toegewezen op dezelfde manier waarop bijvoorbeeld een Colbert dat heeft overgenomen van Letterman. Dus dat geeft geeft haar al meer kans. Ik hoop heel erg dat zij dus ook die politieke kanten er een beetje bij pakt op haar eigen toon. Ja, zou spannend voor haar kunnen zijn, hè, in haar carrière. Zeker. Je neemt best een risico dan. Ik ben ook wel benieuwd, want we zeiden het net zelf al die mannennamen die voorbij zijn gekomen, die gaan ook best wel viraal. Hè. Er worden vaak clipjes uit zo'n late night show gehaald. En dan denk je, yes, Jon Stewart, die heeft mijn mening. Dat ga ik nu aan 16 miljoen anderen laten zien. Gaat zij net zo'n impact maken, denk je? Wordt zij ook zo'n virale late night talkshow? Nou, ik denk wel dat dat intentie is. Want het programma dat zij gaat maken is gebaseerd op, dus wat ik al zei, een eerder format, wat ook heel erg over online cultuur ging. Dus zij gaat snippets gebruiken over digitale trends, et cetera. Daar een soort quiz mee spelen. Dus ik denk wel dat er heel erg op een nieuwe vorm van late night tv wordt ingezet. Want de cijfers van late night tv, zelfs in Amerika, waar het nog heel erg groot is, nemen behoorlijk af. Met name ook bij juist jongeren. Dus ik denk dat ze wel iets nieuws gaan proberen te doen en inzetten op viraliteit. Maar ja, Ik denk niet dat dat de boventoon gaat voeren. Want iedereen wil dat uiteindelijk. En het lukt maar een paar mensen. Dus uiteindelijk moeten je grappen goed zijn. Het moet scherp zijn. Het moet nieuw zijn. En je moet leuk gevonden worden. En dan hoop je dat er een keer iets viraal gaat. Maar het zou me niet verbazen. Want ze heeft de online achterban al. Anne dus Fleur, wellicht gaat het iets sneller. Wij hebben vertrouwen in haar. Ik wil je ontzettend bedanken, Anne Fleur Schipper. Taylor Tomlinson, die kan je vanaf begin volgend jaar met After Midnight zien op de Amerikaanse televisie. Twee van haar shows zijn nu op Netflix te vinden. En vanavond zie je Anne Fleur natuurlijk weer bij een nieuwe aflevering van Op de Matrix. Op de Matrix, moet ik zeggen, om 11:30 op NPO 3. De Nieuwsbv. Deze kerstperiode nodigt de Nieuwsbv opnieuw bijzondere gasten uit met één centrale vraag. Wat zou jij nou graag in een tijdscapsule stoppen? Wat is zo onwaarschijnlijk mooi dat het bewaard moet worden voor de eeuwigheid? Want stel dat de wereld toch vergaat, dan hebben wij in elk geval onze... De Nieuwsbv Tijdcapsule. Het idee ontstond vorig jaar zomer. Ze zegde haar huur op, kocht een camper en ging op pad op zoek naar peacemakers. Welkom, Chantal Engelen. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Laten we maar gewoon bij het begin beginnen. Dat is niet het opzeggen van je huur en de camper. Dat vind ik heel spannend dat je dat gewoon gedurfd en gedaan hebt. Maar wat zijn peacemakers? Peacemakers, dat zijn voedselveranderaars. Mensen die eigenlijk vol passie werken aan de voedselketen van de toekomst. Omdat ze zien dat dingen echt anders moeten. Ja. Bijvoorbeeld mensen die bezig zijn met biologisch, veganistisch, sociaal. En eigenlijk gewoon hun eigen ding zijn gestart. Op zich allemaal termen die ik ook wel ken. Biologisch, veganistisch. Maar wat is dan echt zo'n voorbeeld van hoe een peacemaker aan de slag gaat? Nou, dat zijn meestal mensen die een idee krijgen, omdat ze zien dat dingen echt anders moeten. Ik heb bijvoorbeeld de crackers meegenomen van Kari's. Kari en Patrick. Boekwijd. Boekwijd crackers in dit geval. En dat zijn gewoon hele lekkere biologische crackers. Maar wat er eigenlijk echt bijzonder aan is, is dat ze werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die eigenlijk op alle vlakken in de samenleving tussen de wallen en het schip vallen. Ja. En zij kunnen bij Kari's crackers gaan maken en op die manier weer op adem komen en een plek vinden in de samenleving. En een bijdrage leveren. Ja. Nou ga jij bij dit soort mensen langs. Je ontmoet ze ook allemaal. En wat doe jij dan precies? Wat is jouw rol behalve geïnspireerd worden? Ja, nou, ik ga er een week meewerken. Dus ik kom daar op maandag aan en ik kijk eigenlijk maar wat moet er gebeuren. En dat kan echt hands-on zijn. Appels plukken, crackers bakken, onkruid wieden. Maar soms is dat ook meer strategisch, meedenken met mensen. En ik werk dat dan een week. En in die week maak ik daar verhalen over. Dat deel ik met de buitenwereld. Om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij wat die peacemaker doet. Ja. En daar energie mee te creëren, zodat hun impact groter wordt. En hoe doe je dat dan? Waar kunnen we die verhalen bijvoorbeeld vinden? Op mijn website peaceofme.com, maar bijvoorbeeld ook op Instagram of LinkedIn. Ja, en is dan het idee dat deze mensen ook elkaar weten te vinden? Dus dat je denkt, ik heb een goed idee, zoals boekwijd crackers. Misschien heb ik wel iemand die juist een uitzendbureau is begonnen. En dan kunnen we met elkaar in contact. Ja, zeker. Samenwerking, dat is eigenlijk een beetje de kern van mijn reis. Mensen aan elkaar verbinden. Ik heb bijvoorbeeld ook thee meegenomen van Wilderland. En zij maken thee van kruiden die bij Nederlandse boeren geteeld worden, om zo de biodiversiteit te vergroten. Maar zij werken bijvoorbeeld ook met boeren die in Nederland noten telen. En zij leveren de noten weer aan een... Of zij halen de noten weer bij een van mijn andere peacemakers. Dus op die manier werken mensen ook samen. En daarmee kunnen ze hun impact vergroten. Ja, dat zei je al. Eigenlijk is dat het kernwoord. Hè? Impact echt daadwerkelijk vergroten. Dat is jouw grote doel. Ja, want er doel. Gebeurt al heel veel. Ja. En juist dat wat er gebeurt, daar moeten we de energie op inzetten. Ja, en dat lijken soms dus allerlei losse vlodders. Maar als je het bij elkaar brengt, dan wordt het pas echt iets groots. Nou wilde jij een bijzonder moment op Lowlands in de tijdscapsule stoppen. En dat begon zo. Vroeger, toen dacht ik altijd dat het super sterk was om te zeggen dat ik alles alleen kon doen. Dus alleen verhuizen, alleen een album maken, alleen op reis gaan, alleen een IKEA-kast in elkaar zetten. Ja, gaat niet. Alleen je verdriet wegslikken, alleen je problemen oplossen. Maar niets is minder waar. Samen kom ik echt veel verder. En wij komen ook allemaal samen. Wij komen samen veel verder als wij de grote vragen van deze tijd willen oplossen. Ja, wat past dat mooi bij wat je net zelf vertelde, dat samen doen. Waarom vond je dit zo'n mooi moment om te laten horen? Waarom van haar? Nou, ik kende Wende nog niet toen ik op Lowlands bij haar optreden was. En dit was redelijk aan het eind. En zij begon de intro van Hou Me Vast hiermee. Dat is een nummer van haar, hè? Ja, een nummer van haar. En ze kreeg mij en de hele zaal aan het huilen. En het maakt op mij gewoon zo'n indruk. Omdat zij wat mij betreft precies de kern pakt van waar het om gaat. Hè? Als we de grote problemen van deze tijd willen oplossen, moeten we dat samen doen. En we kunnen iedereen daar gewoon heel hard bij gebruiken. En aan het eind van de dag zijn we allemaal niet zo verschillend van elkaar. We willen allemaal vastgehouden worden, zoals Wende zegt. En dat ontroerde mij en dat sluit helemaal aan bij mijn reis. Ik vind, we moeten dingen samen. We kunnen dingen echt veranderen als we dat willen. En dat moeten we samen doen. Ja, en durf hulp te vragen. Dat hoor ik eigenlijk. Hè? Ja. Ik kan niet een beetje een IKEA-kast in elkaar zetten. Nee, dat is ook natuurlijk echt zo. Was je hiervoor al met de camper op stap? Of was het na deze speech dat je dacht, weet je, en nu ga ik mijn huiswerk doen? Nee. Ik was al op pad. Oh, ja, ik was al op pad. Ja. Want de Peacemakers is natuurlijk niet je eerste initiatief. Je bent al best wel een tijdje bezig. Je hebt ook meegewerkt aan Kromkommer. Wat was dat? Ja, Kromkommer. Kromkommer bestaat nog steeds. Maar wij zijn gestart ongeveer in 2012. Omdat wij zagen dat er heel veel groenten verspild werden die er niet mooi uitzien. Dus een kromkomkommer, een tweebeenpeen of een tomaat met wobbels. Ja, bizar idee eigenlijk. Hè? Dat een komkommer knap zou moeten zijn. Ja, het is natuurlijk net als bij mensen. Hè? We gaan voor perfectie. En wij zagen dat probleem dat bijna 30% van het groente en fruit verspild wordt. En wij dachten dat moeten we aanpakken. Dus wij zijn soep gaan maken van die groenten die anders weggegooid zouden worden. En wat bewoog jou daartoe? Dat was dus dat je een supermarkt binnenkwam en dacht, hey, waarom liggen er alleen maar mooie komkommers? Of? Nou ja, de kromheid van het systeem. Hè, dat is uiteindelijk waar mijn reis nu nog steeds om gaat. Dat je perfect lekker en gezond eten weggooien terwijl een groot deel van de mensen in de wereld honger heeft. Ja. Dat is gewoon bizar. En dat moeten we gewoon niet oké vinden. En dat onrecht, dat is iets waar ik graag iets aan wil doen. Ja, ik heb wel het idee dat door zo'n initiatief als Kromkommer, dat ook de grotere supermarkten inmiddels zo'n soort van tussen haakjes afvalbak, neem mij ook mee voor minder van de prijs hebben, toch? Ja, er zijn zeker dingen in gang gezet. En je ziet wel dat er nu mensen echt mee bezig zijn. No Waste Army bijvoorbeeld is nu ook heel hard bezig om dit soort producten te redden van de verspilling. Hmm. Maar de echte grote verandering, dat eigenlijk supermarkten gewoon zeggen, jongens, we gaan gewoon onze kwaliteitseisen afschaffen, wat eigenlijk zou moeten gebeuren als het om uiterlijk gaat, dat is nog niet gebeurd. Ja. Doen ze dat in andere landen eigenlijk beter? Nou, als je kijkt bijvoorbeeld naar culturen in Zuid-Europa, daar zie je wel dat mensen veel minder om perfectie geven. Dus als je bijvoorbeeld, dat kun je misschien wel herinneren, als je in Spanje of in Griekenland op vakantie gaat, dan liggen er wel gewoon producten in de winkel die er heel anders uitzien. Dus het is ook iets wat wij gewend zijn. Ja. Nou ga jij op pad, want je bent heel erg druk in Nederland, maar je gaat naar Portugal. Waarom daarheen? Ja, ik ben al 2 maanden in Portugal geweest. Ik ben eigenlijk nu in Nederland om even kerst te vieren. Omdat als je in een camper woont, is Nederland vrij koud en nat in de winter. Dus dat is een praktisch ding. Ik wilde graag de zon opzoeken. Ja. En ik was ook wel toe aan een nieuw perspectief. Dus ik leer nu in Portugal heel veel over hoe bomen gebruikt worden in de landbouw. Maar ik heb ook al olijven geplukt, sinaasappels. Dus dat is weer een hele andere wereld waar wij in Nederland ook weer heel veel van kunnen leren. Want in Portugal is klimaatverandering nu echt een ding. De helft van het land is aan het verwoestijnen. Ja. En daar zijn zij al heel erg mee bezig in hun landbouw. Dus al die kennis die ik daar leer, kan ik ook weer mee naar Nederland nemen. En daar kunnen wij hier ook weer wat mee doen. En wat heb je daar dan gezien in de maanden dat je er was, waarvan je dacht, hey, dit is een goed idee om mee naar huis te nemen? Nou, ik heb bijvoorbeeld daar gezien dat er een koppel bezig is met de biggest mini forest. En dat zijn eigenlijk een klein voedselbos van 2x2... wat in een korte tijd heel veel voedsel kan produceren. En die kun je gewoon heel eenvoudig in je eigen tuin maken. Maar je kunt bijvoorbeeld ook 10 van die 2x2 plotjes maken, zodat je een groter voedselbos hebt. Dus eigenlijk is dat voor iedereen te implementeren. En zo kun je dus zelf in je eigen achtertuin of in je gemeenschappelijke tuin meteen gewoon bijdragen aan een duurzamere toekomst. Ja, want die kan je dan hergebruiken. Dat is ook het idee. Het is niet de grond die je eenmalig kan gebruiken. Nee, dat bos, dat wordt echt een bos. En dat blijft gewoon voedsel produceren. En dat, al doe jij daar op een gegeven moment niks meer aan, dat bos staat daar en blijft daar staan. En de bodem verbeteren is goed voor de biodiversiteit. Ja. En is het nou ook het idee om dus die peacemakers uit Portugal met die in Nederland in contact te brengen met elkaar? Nou, dat gebeurt praktisch al. Ik was in Portugal bij een bedrijf wat met carob werkt. Dat is de Johannesbroodpitboom. En die jongen die maakt daar granola van, krokante muesli. En dat doet hij nu 1,5 jaar. Maar ik ben in Nederland ook bij Meesters van de Halm geweest. En zij maken al jarenlang granola. En zij hebben in een videocall met elkaar kunnen sparren over het maken van granola. Wat voor die jongen weer heel waardevol was. Want die kennis heeft hij gewoon niet in huis. En Rob van Meesters van de Halm heeft hem zo goed kunnen leren hoe je die granola krokanter krijgt. De oventemperatuur, al dat soort technische dingen. Dus ja, juist iedereen aan elkaar koppelen. Ja. Ja, kom je toch weer uit bij dat verbinden om impact te maken op het grote verhaal. Om groot publiek te bereiken, moet je daar tegenwoordig niet gewoon influencer voor worden? Ja, dat is altijd het dilemma. Hè? Ik dacht ook toen ik dit ging doen, dacht ik, ja, ik wil juist iedereen kunnen bereiken, want dat is belangrijk. Maar inderdaad, dan ben je de hele dag bezig met de perfecte selfie of de perfecte video. Terwijl ik wil juist bij die peacemaker zijn en meehelpen en doen. Dus ik heb dat wel een beetje losgelaten, dat ik misschien niet de influencer ben die het grote publiek gaat bereiken, maar wel veel mensen in de voedselsector die beslissingen moeten maken. Ja. En die geïnspireerd kunnen worden door de mensen die ik bezoek. Ja, en op zich, als je ergens gewoon een week lang je handen uit de mouwen steekt, dan ben je ook aan het influencer, maar dan daar. Zeker, ja. En ik heb inmiddels geleerd in het leven dat je zelfs in je eentje heel veel invloed kunt hebben. En dat is wat mensen volgens mij heel vaak vergeten. Je kunt echt in je eentje ook de wereld veranderen op het stukje wat voor jou heel belangrijk is. Ja, als je elkaar maar op blijft zoeken. Sowieso. Dankjewel Chantal Engelen. En we gaan natuurlijk luisteren naar Wende met het prachtige nummer Hou Me Vast, wat na die speech kwam die jij in de tijdscapsule wil stoppen. Leer me zo alvast hoe ik dit vasthoud deze dag. Deze lach op ons gezicht. Hoe wij ons gelieven. En zo vallen in verbazing van geluk zonder gewicht. Hou me vast. Zonder jas op ons terras. Je hand waar ik die graag heb. We zwijgen heerlijk van de pret. Ik ruik je in mijn glas. Hoe hou ik dit vast? Hou me vast. Prachtige Hou Me Vast van Wende Snijders. En straks nog veel meer nieuwsbv. En ik kijk even naar de mensen achter het glas. Ik wil heel graag een hint geven voor wat je zo meteen kan verwachten. Want voor de vaste luisteraars komt er een hele bekende gast langs. Hij, zij, heeft een bril.

Ja, in de buurt van Braunschweig, dat is in de bergketen Harz, is dat bij de Oker, de rivier de Oker, die stroomt dus ook over in Braunschweig. Dus dat heb ik ook gisteren gezien. Dat stuwmeer, ja, dat is al een aantal dagen is dat precair, die situatie. Nou, het heeft dus gisteren nacht heeft het niet geregend, maar vannacht dus weer wel. De autoriteiten die monitoren dat nauwgezet. En in Braunschweig heb ik een park volledig onder water zien staan. En is er een mobiele dijk opgetrokken om het middeleeuwse centrum te beschermen. Nou, gisteren waren er honderden mensen op een kerstmarkt in Braunschweig. Die hadden waarschijnlijk weinig door. Nou, in ieder geval is wel afgezet. En er moeten een aantal mensen, die moesten er wel omlopen. Dus alle voorzorgsmaatregelen zijn getroffen. Het zover komen dat het stuwmeer echt gaat overlopen. Maar vooralsnog blijven die vloedgolven ook uit. Maar daar is eerder dus wel voor gewaarschuwd. En in Meppen, net over de grens bij Drenthe, is gisteravond een verpleeghuis geëvacueerd. Hoe is het daar nu? Ja, dat ging om 47 mensen. Die mensen die zijn nog niet teruggekeerd. Waarschijnlijk moeten die ook oudjaar ergens anders gaan vieren. Dat zie je dus ook bijvoorbeeld in Bremen, waar dus de situatie nog wel wat gespannender is. En die mensen die moeten dus rekening houden dat ze na kerst dus ook nieuwjaar niet thuis kunnen doorbrengen. Guy Hoeks vanuit Berlijn over de wateroverlast in Duitsland. Dankjewel. In Turkije zijn 29 mensen opgepakt die volgens de autoriteiten banden hebben met de terreurgroep Islamitische Staat. Ze zouden van plan zijn geweest kerken en synagogen in Istanbul aan te vallen, zegt de Turkse minister van Binnenlandse Zaken. In welk stadium de plannen waren, is niet duidelijk. Daarnaast zijn 3 mensen gearresteerd die plannen hadden voor een aanval op de Iraanse ambassade in Ankara. Iran zegt 4 mensen te hebben geëxecuteerd die werkten voor de Israëlische inlichtingendienst Mossad. De 4 zouden de veiligheid van Iran in gevaar hebben gebracht. Volgens Iran zijn ze na juridische procedures terechtgesteld. 2 weken geleden was er ook een executie van iemand die voor Israël spioneerde. De regering van Suriname kan niet onderhandelen over de straf van oud-president Bouterse. Die werd deze maand veroordeeld tot 20 jaar cel vanwege zijn rol in de decembermoorden. Volgens president Santokhi kan de regering die uitspraak niet veranderen. Ook wil hij niets zeggen over een eventueel gratieverzoek. Donald Trump mag vooralsnog niet meedoen aan de republikeinse voorverkiezingen in Maine. Daarmee is Maine na Colorado de 2e Amerikaanse staat die hem weert van het stembiljet. Een hoge functionaris in Maine stelt dat Trump nooit meer president kan zijn vanwege zijn rol bij de Capitoolbestorming in 2021. Mogelijk komt de zaak uiteindelijk terecht bij het federale Hoge Rechtshof. Het NOS-journaal. Rentetarieven voor sociale leningen verschillen sterk van gemeente tot gemeente, blijkt uit onderzoek van de NOS. In sommige gevallen is de rente wel tot 3 keer zo hoog. Redacteur Bart Kamphuis. We hebben contact gelegd met de 10 grootste gemeenten in Nederland. En dan ontstaat er een soort van ranglijst. En bovenaan die ranglijst staat de gemeente Groningen. Daar rekent de kredietbank 8% rente op zo'n sociale lening. En aan de andere kant van die ranglijst staat de gemeente Nijmegen met 2,4%. Sociale leningen zijn bedoeld voor mensen die niet genoeg inkomen hebben om een lening te krijgen bij een gewone bank, bijvoorbeeld om een kapotte wasmachine te vervangen. 2023 was het natste en warmste jaar sinds het KNMI begon met de metingen in 1906. In Nederland viel bijna een kwart meer regen dan gemiddeld. Vooral het voor- en najaar waren extreem nat. Volgens weerman Peter Kuipers-Munneke komt dat onder meer door de opwarming van de aarde. Nou kun je niet direct elke regenbui koppelen aan klimaatverandering. Maar je kunt wel degelijk zeggen dat records op gebied van zowel droogte als hitte, als ook in neerslagextremen, allemaal te koppelen zijn aan het feit dat de aarde aan het opwarmen is. De gemiddelde temperatuur was 11,8 graden. Het hele jaar was het warmer, er waren geen hittegolven en niet meer tropische dagen dan gemiddeld. Ook wereldwijd was het record warm en dat gold ook voor de temperatuur van het zeewater. Het weer, geregeld buien, vooral in het zuiden en oosten, in het noorden af en toe zon. Bij matige tot harde zuidwestenwind wordt het ongeveer 10 graden. Ook vanavond regen, met kans op onweer en hagel. Morgen overwegend droog, met vooral 's ochtends wat zon. Dan opnieuw zo'n 10 graden. Erwin de Hart, hoe gaat het in het verkeer? Het gaat hartstikke goed. Er zijn een paar files op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Velperbroek en Zevenaar. 5 minuten vertraging in 5 kilometer file. Een ongeluk, dat wel, op de A12 van Oberhausen naar Arnhem. Tussen de Duitse grens en Zevenaar 6 kilometer file. De linker rijstrook is dicht en daarom is de vertraging wel 25 minuten. Op de A58 Tilburg richting Breda staat traditioneel ook een file. Tussen Tilburg, Reeshof en Ulfhout 5 kilometer. De vertraging is 10 minuten. NPO Radio 1. De kraan gaat open. Ga mee met de stroom. Hou je vast. Laat ons niet los. 10, 9, 8, 7. De Nieuws BV. 6. Op 1 januari bestaat de Nieuws BV 10 jaar. We tellen af naar dat moment. Lift off. Ja, ik heb de twijfelachtige eer om de vrouw te zijn die het minste aantal keren de Nieuws BV heeft gepresenteerd. Dit is mijn derde keer. Maar ik mag nu praten met de vrouw die de meeste Nieuws BV's heeft gepresenteerd. Oh. Ja? Pak erbij voor film mee. Greatest love of all is happening to me. Als je met Willemijn presenteert, moet je je niet gaan ergeren aan het feit dat ze zich voorbereidt en zich voorbereidt en zich voorbereidt en zich voorbereidt tot zelfs de laatste 3 seconden voor de uitzending. Wat je nou echt moet doen, is het gewoon haar laten doen. Het is gewoon een vakvrouw, dus laat het haar gewoon doen en kijken naar haar en genieten. Merel Eck van onze Flora en Fauna redactie, die ging naar je moeder, Paula Veenhoven, en legde haar de vraag voor: hoe diep zit die liefde voor het groen eigenlijk? Is ze echt zo graag in Gods schepping te vinden? Nee, ze heeft ontzettend veel behoefte aan frisse lucht. Dus ze is inderdaad heel erg graag buiten. En eigenlijk ongeacht welk weer het is, hoor. Zit iedereen binnen, zit Willemijn buiten. Dankjewel, lieve luisteraar. Dankjewel, lieve luisteraar. Dat is het allerbelangrijkste. Het was mijn eer en genoegen. Tot ziens, hoop ik. Ja, mocht je het nog niet doorhebben, tegenover mij zit Willemijn Veenhoven. Welkom. Ah, Merel, welkom. Ik bedoel, blij dat ik er ben. Ja, ik ook. Ja. Ik ben ook blij dat je bent gaan presenteren en niet bent gaan zingen. Mag ik dat zeggen? Ik vond het eigenlijk niet zo slecht. Oh, echt? Eerlijk gezegd. Dat is misschien omdat je een beetje verstopt bent. Ja, even, ik ben nogal verstopt, ja. Ja. We hoorden net heel veel uit jouw afscheidsuitzending. Nu ben je dus weer hier. Hoe voelt dat, oude nest? Ik heb nog nooit aan deze kant van de tafel gezeten, dus dat is een beetje gek. Ja. Maar voor de rest, ik presenteer sinds kort Kunststof. En dat is ook of in deze studio of daar verderop. Ja. Dus dan ben ik er ook weer vaak. Maar denk je nu, als je aan die kant zit van shit, zo voelen mijn gasten zich dus altijd? Ja. Oh, echt? Ja, inderdaad. Ja, maar raar gevoel of ook wel lekker gevoel om geïnterviewd te worden? Ik vind het wel relaxed. Dus, ja. het is een stuk meer ontspannen dan waar jij zit. Nou ja. Kijk, jij moet het tempo bepalen. Ik hoef alleen maar een beetje antwoord te geven. Dat is waar. Als jij een slechte vraag stelt, zeg ik alleen ja of nee. We gaan door. Voordat je de Nieuws BV presenteerde, zat je namelijk op Radio 1 in de avond bij BNN Today met een heerlijke tune. In een week maak je heel wat mee. We bespreken het in BNN Today. Oh ja. Het wordt een mooie avond. We hebben het over voetbal. We hebben het over een zekere burgemeester die op Grindr zou zitten. Zo'n appje voor voornamelijk homo's, voor voornamelijk seksafspraakjes. Dat en bier in BNN Today. Zometeen. Hoe BNN was dit? Nou ja, weet je, dat was het leuke. Dat was in de avond, elke week. Of van maandag tot en met donderdag, geloof ik. En alles kon daar. We waren toen, was het nog geen BNN-Vara, maar alleen maar BNN. Precies. Dus dat was. En we ging het over Grindr en bier? Ging het over Grindr en bier. En we deden ook wel andere onderwerpen. Maar het was ook wel zo. Als er bijvoorbeeld dat in die maand of zo het gesprek ging over een nieuw pensioenstelsel. Dan dachten wij, nou. Dat mogen ze in de middag doen. Best even laten liggen. Ja. Toen ging jij op een gegeven moment naar de middag. Want BNN ging samen met de Vara. Die kregen toen het middaguur op Radio 1. Vond je dat dan ook spannend? Heel spannend, ja. Ja. Waar zat dat dan in? Nou ja, wij waren de fusie in het klein. Mijn programma met het programma van Felix Murders. En ik ging opeens naar overdag. Ja. En wat ik net zeg, in de avond kan je doen wat je wil. En overdag doe je gewoon wat er in het nieuws is. Daar heb je ook wel keuze in. Maar opeens, dat weet ik nog heel goed, toen ik begon was net de decentralisatie van de zorg. Dus heel veel van overheidsniveau naar gemeentelijk niveau. Nou, ik dacht alleen al het woord, alleen al decentralisatie. Maar krijg ik dat mijn mond uit in de middag? Ja, dus ik heb wel echt zitten blokken. En ik heb wel, en dan zat ik naast Felix, die fantastisch is, maar ook en tegelijkertijd een icoon. Mm-hmm. En daar keek ik best tegenop. Ja, ook spannend lijkt me dus. Ja, ik vond dat wel spannend. Ja, het idee, er luisteren heel veel mensen naar. Moet me anders voorbereiden. Ja. En fucking Felix Murders. Ja, ja, terwijl we waren we waren samen naar de Olympische Spelen geweest in 2012. En dat was fantastisch. En toen hebben we echt een hele goede band gekregen. En dus ik had ook heel veel vertrouwen in hem. Het was niet dat ik bang was voor hem, maar meer voor zijn statuur. Yeah. Maar hij bereidde het bedje goed voor mij. Oh god, in Felix Murders termen klinkt dit heel idioot. Ik bedoel, hij heeft mij echt warm ontvangen. Warm ontvangen, ja. En hij heeft me heel veel geleerd. Ja, wat heeft hij je geleerd? bijvoorbeeld, hij zei, Willemijn, je bent een nieuwsgierig iemand. Het komt altijd goed. Hij zei, als je goed luistert, dan kan het niet dat je met je mond vol tanden zit. Mm. Onbestaanbaar. Ja. En dan dacht ik, ja, je hebt verrek, je hebt gelijk. Maar was dat dan een van je angsten? Want ik hoor heel veel mensen over jou zeggen, ook in die compilatie, wat bereidt ze zich goed voor? Ja. Terwijl hij zegt eigenlijk, laat het los, want je komt er wel. Het is beide. Ik heb dat heel erg van huis uit meegekregen. Bereid je goed voor. En als je daar zit, moet je het kunnen loslaten. En zeker als je voorbereidt zoals ik dat doe, dan kan het bijna niet. En daarbij dus mijn eigen nieuwsgierigheid. Ja. Dan is het bijna onmogelijk dat je opeens niet meer zou weten welke kant het op moet. Nou ja, er zijn natuurlijk momenten, juist overdag, binnen die keiharde actualiteit, waarop je gewoon even niet weet wat je moet doen. En daar wilde jij het ook onder andere over hebben. Of tenminste, dat je wel weet wat je moet doen, maar dat er gewoon ineens iets gebeurt, namelijk breaking news. En dat gebeurde onder andere op deze dag. Ja, we gaan direct naar Parijs, naar de aanslag op het redactiekantoor van het satirische tijdschrift Charlie Hebdo. Aan de NOS-correspondent Frank Renaud in Parijs. Frank, er is veel verwarring over het aantal slachtoffers. Wat weet jij? Nou, het is inderdaad nog allemaal erg onduidelijk. Dat komt natuurlijk omdat het allemaal net gebeurd is, eind van de ochtend. Vooralsnog zeggen bronnen bij justitie en politie dat er 10 of 11 doden zijn gevallen. Dus er wordt nog een slag om de arm gehouden. En dat cijfer wisselt nogal algelang naar wie je luistert inderdaad. Er zijn zeker ook in ieder geval 6 zwaar gewonden gevallen. Ja, 7 januari 2015 was dat. De aanslag was echt net gebeurd toen je live ging. Ja, wat voel je dan? Wat gebeurt er dan? Nou, kijk, als radiomaker, niet als nieuwsconsument, maar als radiomaker ga je dan, om het even populair te zeggen, aanstaan. Maar dan gaan wel al je zintuigen gaan openstaan. En als radiomaker is dat heel mooi om daarbij te zijn. Mm. Want ik luister, ik ben als maker ook luisteraar. Dus ik weet, als er iets gebeurt in de wereld, dan ren ik naar mijn radio en doe ik Radio 1 aan. Precies. Daar is Radio 1 voor. Dus ik ben me heel erg van bewust op dat moment. Dat doen heel veel luisteraars. Dus ik wil dan ook dat nieuws brengen. En zo goed mogelijk. En de feiten brengen. En dat is ook heel spannend om te doen. Hoe afschuwelijk het ook is wat er gebeurt. En zit die spanning hem dan in de verantwoordelijkheid die je voelt om dat dus goed te doen? Je wil mensen natuurlijk goed informeren. Maar je weet zo weinig als iets net gebeurt. Nou, dat was in dit geval, sorry hoor, ik ben een beetje ziek. Maar dat was in dit geval was dat ook heel spannend. Want ik herinner mij, dit gebeurde volgens mij een half uur voor onze uitzending. En dus wij dachten wel, we hebben dan heel snel een soort crisisoverleg met de samensteller en met Felix. We moeten gewoon beginnen met de uitzending. Want we weten nog te weinig om de hele uitzending om te gooien, om het alleen daarover te hebben. Ja. En allengs ontspon dat nieuws zich. En we zagen bijvoorbeeld op Twitter heel veel voorbij komen dat er gewonden waren en doden. En ik kan me nog herinneren dat Felix en ik daar tijdens een plaat, in die 2,5-3 minuten, enorme discussies over kregen. Want ik zei, ja, we moeten dat brengen, dat nieuws. En hij zei, nee, dat is ongeverifieerd, dat kan niet. Ja, ja. En ik zei, nee, maar dat kunnen we toch erbij zeggen. Maar eigenlijk een hele typische journalistieke discussie ook. Hè? Er gebeurt iets, wat ga je nou als bron aanvoeren en wat niet? Jullie kregen daar dus een discussie over. Ja. Wie heeft hem gewonnen? Felix is er toch niet bij, dus ik. Ja, echt? Maar dat betekende dus dat je toen tweets ging voorlezen? Ja, ik kan me dat niet meer exact herinneren meer, want het is al een tijdje geleden. Maar we hadden een discussie. Kijk, natuurlijk niet één tweet, maar op een gegeven moment gaat het erover, als er 30 tweets over hetzelfde binnenkomen. En ik zei, ja, we moeten daar iets over zeggen. Dus ik weet niet meer of we ze exact hebben voorgelezen of dat we het hebben samengevat. Dat weet ik niet meer. Maar we hebben wel erbij vermeld altijd natuurlijk heel duidelijk de bron. Waar komt het vandaan? Dit is van destijds nog Twitter. De NOS is ermee bezig. Zodra we conclusies daarover hebben, hoor je dat hier. Ja. En ik moet daarbij wel zeggen, dat was 2015. Toen was Twitter nog wel ietsje anders. Als in, wat maakte het anders? Nou, het was iets minder het open riool dat het nu is. Je kon er eigenlijk gewoon van uitgaan dat mensen die daar iets zeiden, dat dat ook echt was wat ze aan het meemaken waren. Dat weet ik niet, maar het was wat iets meer geaccepteerd, denk ik, als nieuwsbron dan nu. Hmm. Nog iets minder meningen. Ja. En ik snapte heel goed mijn verantwoordelijkheid. Hè? Dus wat ik net zeg, we zeiden heel goed wat de bron was. Maar op Radio 1 is het zo, je wil het nieuws brengen en je wil niet pas een half uur wachten tot het weer het journaal is. Precies. Want als luisteraar ren je naar de radio, je zet hem aan, je wil het nieuws volgen. Dus uiteindelijk hebben we elk kwartier wel een update gegeven met wat we wisten. En daarbij dus alle voorbehouden. Ja, zeker bij zoiets groots natuurlijk. Ja. Op een gegeven moment dan heb je dat onderwerp dan behandeld. En toen was er ook nog iets te horen na het gesprek over Charlie Hebdo. En dat was dit. 80 jaar zou hij morgen zijn geworden. Elvis Presley, de king of rock and roll, overleed namelijk in 1977. Maar zijn muziek en zijn persoon zijn nog altijd springlevend voor de fans. En 80 jaar geleden werd de man dus geboren. Bij ons vandaag twee liefhebbers, zanger Frans Duits en schrijver Peter Buwalda. Met natuurlijk ook een lijstje favoriete nummers. Ja, dat is dus ook live radio, dat er een aanslag ergens kan zijn. En dan gaan we het daarna vrolijk hebben over Elvis. Even een leuk grapje. Frans Duits, de enige man die is vernoemd naar een woordenboek. Ja, ja. Nou ja. Die komt van Roelof de Vries, een van de grote helden van de nieuwsbv. Ook langs geweest. Duits. Ook langs geweest, ja. Ja, ja, maar wat denk je dan? Want ik maak natuurlijk ook al een tijd radio. En ik heb wel eens gehad dat je iets heel serieus doet en dat er daarna in één keer een nummer ingestart wordt waarvan je denkt, ik had er wel een beetje buikpijn van. Ja. Ja. Ik dacht, nee, dat kan toch niet? Nou, uitgerekend zo'n onderwerp. Ja, wat doe je dan met die buikpijn? Ga je dan een redactie op? Of? Nou, dat wel dus tijdens, zodra er de mogelijkheid is, bijvoorbeeld tijdens een plaat, meteen bespreken met samensteller, zeg maar de eindredacteur van die dag, van moeten we dit wel doen? Maar ja, je moet ook een programma maken. En als we dat overboord gooien, dan hebben we een gat van 10 minuten. Hmm. Je kan niet 10 minuten vullen met feiten die er nog niet zijn. Ja. Of drie plaatjes achter elkaar draaien. Dus, of nou ja, een paar tweets erbij pakken. Ja, nou ja, dat zou, er was niet genoeg informatie. Dus dan zeiden we, dat weet ik niet meer precies, maar ik kan me voorstellen dat we vlak voor dat item zeiden, hierna weer een update over Charlie Hebdo. Ja. Nou was er op 18 maart 2019 ook opnieuw een breaking news situatie. Willemijn Veenhoven hier, naast mij Lara Rensen. Hey Willemijn. Hi, we houden je op de hoogte van het allerlaatste nieuws over de schietpartij op het 24 oktoberplein in Utrecht. En het is een directe samenwerking tussen ons. Lara, laten we zien hoe het gaat. Ja, zo is dat. Ja. Ja, we gaan proberen de luisteraar zo goed mogelijk op de hoogte te brengen van wat er gaande is in Utrecht. Ja, hiervoor was het Charlie Hebdo in Frankrijk. Mm-hmm. Nu gaat het ineens over een aanslag in je eigen achtertuin, Utrecht. Ja. Wat dan? Ja, ja, en toen inderdaad zijn we meteen, als ik me goed herinner, gingen we meteen samenwerken. Met de NOS. Ja, ja. Ja. Met Lara Billy Rensen, toen nog Lara Rensen. Ja. Nou ja, dat is niet een ander gevoel, of het nou Frankrijk is of Nederland. Je wil de luisteraar zo goed mogelijk informeren. Misschien voelt het nog iets spannender, omdat het inderdaad vlakbij is. Maar ja, hoe je het nieuws brengt, dat maakt verder niet zoveel uit. Maar dit was dan nog een spannender uitzending, omdat we dan dus, ik geloof dat het een uur begon voordat wij. Dat was tijdens lunchtijd ook. Ja, ja, en, ja. En dan gooi je dus je hele draaiboek weg, alle items. En dan is het echt zitten. Ja. En is het dan heel lastig dat je niet kan voorbereiden, of geef je je daar dan ook maar aan over? Nee, dat is niet zo lastig. Kijk, toen, dit was natuurlijk vrij recent, 2019. Ja, dan maak ik al zoveel jaar radio. En indachtig, wat Felix zei, als je geïnteresseerd bent, en dat ben ik, dan weet je altijd een volgende vraag. Ja, ja. En hier was het wel, dat herinner ik me wel, toen gaven we inderdaad echt elk kwartier een update. En dan zeiden we ook gewoon echt de feiten die we tot nu toe weten. Bam, bam, bam. En dan draai je bijvoorbeeld wat vaker een plaatje. Maar ja, dan kan je ook heel makkelijk tegen de luisteraar zeggen, Over 3 minuten komen we weer met nieuw. En dan gaan we weer verder. Je dus, kan het uitleggen, zeg ja, maar. Je kan het heel makkelijk uitleggen. En de luisteraar weet ook. Kijk, als luisteraar wil je gewoon. Je rent naar die radio, je doet hem aan. En je wil op de hoogte gehouden worden. Maar je snapt ook dat het een wat andere uitzending is dan normaal. Ja. Dus dat is ook niet zo erg dat het dan misschien een beetje rommelig is met anderhalve plaat. Je zegt eigenlijk, de luisteraar heeft ook wel geduld. Die begrijpt dat ook wel. Dat hoop ik dan maar. Ja, jawel hoor, Willemijn. Nou, ik kan me die dag ook nog herinneren, want ik werkte toen bij Phonics, natuurlijk ook een radiostation. En wij waren op de redactie in Utrecht. En daarom stelde ik je die vraag, want dan wordt het ineens ook heel spannend, omdat je denkt, ja, wat is dit voor iemand? Weet je wel, we hadden totaal nog geen idee wat voor aanslag het was. Ja. Dus ik kan me wel voorstellen dat je toch denkt, oh shit, ik moet en duidelijk nieuws overbrengen, maar hoe gaat het eigenlijk met mijn eigen veiligheid? Of is dat nou ja, dat had ik helemaal niet. Ik kan me voorstellen als je in Utrecht zit, maar dat, nee, dat is helemaal niet in me opgekomen. Hoe vond je het gaan uiteindelijk met die NOS? Die samenwerking? Ja, prima. Maar ik heb dat wel vaker met de NOS gedaan. Ook met andere mensen van de NOS. Bij verschillende gelegenheden, als er opeens iets was, dat we het draaiboek leegveegden en dan samen. Ik vind het gewoon kijk, je zit er voor de luisteraar. En je zit er ook omdat je radiomaker te gek vindt. Maar dat is het moment, als er zoiets gebeurt, dat je voelt waarom je dit doet. Mm. En ik vind radio, ik ben altijd al verliefd geweest op de radio. Kijk, er zijn misschien ook mensen die naar de tv rennen om hem aan te doen, maar ik ren naar de radio en ik denk heel veel mensen met mij. Dus je weet dat het medium is dat mensen opzoeken als er iets aan de hand is. En dan dat ik dan degene ben die dat kan brengen. Ja, dat... Dan weet je weer waarom je het bent. Dan voel ik ook wel een soort trots of zo. Ja. Nou, en terecht. Je hebt al een hele carrière gegaan. Die is ook nog lang niet klaar. Ik ben net begonnen. Heb je nog een beetje tips? Nu ik hier zit bij de Nieuwsbuffet. Ik even de Felix Murders wil spelen. Wil jij even mijn Felix Murders zijn? Nou, kind, luister. Zei die dat ook, zeg je, kind? Nee, toch? Nee. Oké, okay. Niet alleen maar Felix voor de bus gooien vandaag. Nee, ik ben dol, Felix. Wees nieuwsgierig, maar dat heb je volgens mij. Speel geen presentator. Ik zeg niet dat je dat doet, hè. Maar voor iedereen geldt dat. Speel geen presentator, ben jezelf. Wees niet bang. Wees niet bang ook om iets van jezelf te laten zien. Dat was denk ik 30 jaar geleden op Radio 1 niet zo. Maar inmiddels is dat veel meer wel zo. Dat je ook iets van de persoonlijkheid hoort van de presentator. Ik vind dat alleen maar heel leuk. Er is vast ook een enorme school die dat niet leuk vindt. Maar ja, die zit hier niet aan tafel. Nee, dus. Die dus. Horen we weer bij een ander programma, joh. Ja, dus maak af en toe een grapje als dat in je opkomt. En als het een gepast grapje is. Ja, dankjewel Willemijn Veenhoven. We draaien ook een plaatje. Jij bent er fan van, heb ik begrepen. Dolly Parton. Yay. Ja, en Lana Wolf zong dat in jouw afscheidsuitzending. Ah, mooi. Jolene.